الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اس کے نیچے عنوان ہے ذکر آداب و قوانین برائے مومنین تاکہ مومن آئندہ زنا کی تہمت سے بچ جائیں. ایسے اللہ کریم نے قوانین بیان فرمائے ان پر عمل کیا جائے تو انسان زنا کی تہمت سے بھی بچ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ ایک حکم آ رہا ہے پہلا, لا تدخلوا بیوتا, نہ داخل ہوو تم گھروں میں, غیر بیوتکم, سوائے اپنے گھروں کے, دوسروں کے گھروں میں قدم نہیں رکھنا, حتی تستانسو, یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. لکھا ہے وجوباً اجازت لینا واجب ہے, اب صورت میں کوئی مشکل بات نہیں رہی. یہ جو سبق ہمارا شروع ہے آسان ہے. نمبر ایک, اجازت لینا کیا ہے؟ واجب ہے وجوباً. وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا, اور سلام کر لو گھر والوں پر, قبل از اجازت. لکھا ہوئے مسنوناً سلام کرنا سنت ہے. ذَلِكُمْ, اس کا مشار الیہ, یہ دخول بالاجازت, اجازت کے ساتھ داخل ہونا بہتر ہے تمہارے لیے. کس سے بہتر ہے؟ دخول بلا اجازت سے, بغیر اجازت کے داخل ہونے سے اجازت لے کر داخل ہونا بہتر ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا, پہلی جز وہ تھی, اب دوسری جز, مرنا پیچھے لکھ لو, پیچھے والا کھلڈا ہو, جز وے والا تدخلو. فإن لم تجدوا, جز نمبر دوم, اگر لم تجدوا فیہا احدا, اگر نہ پاؤ تم ان گھروں کے اندر کسی ایک کو, فلا تدخلوها, پس نہ داخل ہوا کرو ان گھروں میں, حتی یوزن لکم, یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے مختار اذن کی طرف سے. گھر کے اندر موجود کوئی نہیں ہے, لیکن جو گھر کا مالک ہے اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے, تم میرے گھر میں جا سکتے ہو, مجھے پتہ ہے گھر میں کوئی نہیں ہے, جاؤ فلاں چیز اٹھا کر لے آؤ, اجازت ہے, اب جا سکتے ہو. وَإِن قِيلَ, جزء نمبر سوم, اور اگر کہا جائے لکم, تمہارے لیے, ارجعوا, اب واپس چلے جاؤ, فرجعوا, پس ضرور واپس چلے جایا کرو, وَأَصْفَا لَكُمْ, یہ بات بہت زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے, پاکیزہ ہے تمہارے لیے زیادہ جم کر کھڑے ہو جانے سے. عبارت کو ٹھیک کرو, جم کر کھڑے ہو جانے سے واپس چلے جانا بہتر ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کیا مثلاً, اور گھر والوں نے کہا کہ اب واپس تشریف لے جاؤ, ملاقات نہیں ہو سکتی, تو ناراض نہیں ہونا. فرجعوا, اگر کہا جائے تمہارے لیے واپس چلے جایا کرو, فرجعوا, پس ضرور واپس چلے جایا کرو, واسکالکم, یہ واپس چلا جانا, ہوا کا معنی کر رہا ہوں, وہ واپس چلا جانا بہت زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے جم کر کھڑے ہو جانے سے. جم کر کھڑے ہو جاؤ, نہیں نکلو ہی نکلو, میں کھڑا ہوں نا. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا ہے. اس کا جملہ حاشیے پر, بما تعملون علیم کا جملہ, عمل پر جزا, خلاف ورزی پر سزا دے گا. لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, اس کے نیچے کیا لکھا ہوا لفظ پڑھو تو, لیسا کے نیچے کیا لکھا ہے, اللہ راضی ہو, اس کو کاٹ دو, بس لکیر لگا دو. میں پنج پیر کی طرز پر یہ بات عرض کروں گا, لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, اس پر لکھو جزء چاروں چوتھی جزء، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ داخل ہو تم گھروں میں ایسے گھر غیر مسکوناتین کہ نئی رہائش رکھی ہوئی، فیہا ان کے اندر ان میں رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے جیسے خانقاہ، مسجد، سرائے، مدرسے وغیرہ، ان میں رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے۔ مدرسے میں رہائش نہیں ہوتی؟ چپ کر گئے، جلدی بولو، اللہ راضی ہو، نہیں ہوتی۔ خانقاہ میں رہائش نہیں ہوتی، سرائے میں نہیں ہوتی۔ جملہ لکھو مولانا مسکونہ کے اوپر، گھر کی طرح، بس گھر کی طرح رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیا لفظ لکھنے ہیں؟ گھر کی طرح رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ داخل ہو تم ان گھروں میں غیر مسکوناتن کہ جن میں گھر کی طرح رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے، ان میں بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہو۔ مدرسے آنا جانا ہے، خانقاہ ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ، ان میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہاں حال میں آتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں ٹھہرے ہوئے، یہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں گھر کی طرح رہائش نہیں ہے۔ یہ انیس در کہہ رہا مسکرانا بیٹھے نا، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، یا انیس کا ہاتھ بھی ضرور ہو سی۔ مسئلے پر غور کرو، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کے داخل ہو وہ تم ان گھروں میں غیر مسکوناتن، نہیں رہائش رکھی ہوئی، کیسے رہائش رکھی ہوئی نہیں ہے، گھر کی طرح، فیہا متاع لکم، ان میں نفع ہے تمہارے لیے، فائدہ تو ہے، گھر کی طرح رہائش نہیں ہے، ان میں آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ جانتا ہے ما تم دون، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو، کل للمؤمنین، کل للمؤمنین، یہ ہے قانون نمبر دو، یہ پیر کی طرز، قانون نمبر دو، کل للمؤمنین، فرما دیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، پست رکھا کریں، نیچا رکھا کریں اپنی آنکھوں کو۔ نیچے لکھا ہوا ہے غزے بصر، حکم دوم کو کاٹ دو نا یہاں سے، غزے بصر اور استتار، آنکھ نیچی رکھنا اور پردہ کر لینا، اور آگے ایک جملہ ہے عضو حرام، اس کو الگ لکیر لگاؤ، یہ عضو حرام والا جملہ الگ ہے۔ عضو حرام کو تو مطلق نہ دیکھے، جن اعضاء کو دیکھنا حرام ہے ان کو تو بالکل نہ دیکھے، شہوت کے ساتھ بھی نہ دیکھے، بلا شہوت بھی نہ دیکھے، نہ شہوتن نہ بلا شہوت، اور عضو حرام کے سوا کو شہوتن نہ دیکھے۔ دیکھ رہے ہو مولانا، اس کو سمجھنا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کیا کریں وہ ایماندار اپنی شرمگاہوں کی، کسے یعنی بدکاری سے، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ بات بہت زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے زنا اور مقدمہ زنا سے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نظروں کو نیچا رکھنا، یہ بات بہت زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، زنا سے بھی بچو گے، اور زنا کا مقدمہ دیکھنا، دیکھ بندہ دیکھے تو تب آگے خواہش غلط پیدا ہوتی ہے، جب دیکھے گا ہی نہیں غلط خواہش کیوں پیدا ہو۔ یہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ترغیب للتعمیل، عمل کی کوشش کرو، اللہ شوق دلا رہا ہے، یقیناً اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کر رہے ہیں، یعنی خلاف ورزی میں سزا دوں گا۔ کل للمؤمنات، یہ قانون نمبر تین، یہ تیسرا قانون آیا، کل للمؤمنات، حکم استتار، پردے گاہوں کو مارا ہے مومن بیویوں کے لیے۔ وکل للمؤمنات، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کن کو فرما دیجئے؟ ایماندار بیویوں کو، یا وسوسن من ابصارہن، نیچا رکھا کرے اپنی نظروں کو، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، بیان استتار، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی جگہوں کو۔ زینتہن، اس کے نیچے لکھو مولانا محل زینت، کیا لکھنا ہے؟ محل زینت، زینت کی جگہ، جو زینت کی جگہ ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، یہ کل المومنات پر تیسرا حکم لکھا ہے نا، یہ تین، اللہ ولا یبدین زینتہن، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی، مانا تو کرو زینت کی جگہوں کو، خلاصہ یہ کہ چوٹی سے لے کر ناخن تک، ٹھیک، اللہ ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، مگر وہ ظہر منہا، ظہر منہا مجبوراً ظاہر ہو پڑے ان میں سے، مجبوراً ظاہر ہو پڑے ان میں سے، لکھا ہے غالباً کھلا رہتا ہے، میں سمجھاتا ہوں، اوپر لکھا ہے وجہ چہرہ، کفین دونوں ہاتھ، قدمین دو پاؤں، اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانا کر لوں، میں سمجھاتا ہوں، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کیا کرے اپنی زینت کی جگہوں کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو مجبوراً ظاہر ہو جائے ان میں سے، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں، وليضربن ڈالے رکھیں، بخمرهن اپنی اوڑھنیاں، على جيوبهن اپنے گریبانوں پر، اس کے نیچے لکھو مولانا، یہ پردے کا حکم گھر میں ہے، یہ پردے کا حکم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، یہ پردے کا حکم گھر میں ہے، اپنے گریبان پر پردہ ڈال کے رکھیں، اس انداز میں دوپٹہ کرے کہ سینہ سارا اس سے ڈھانپ لیا جائے، یہ حکم کہاں ہے؟ گھر کے اندر ہے، اور گھر سے باہر سورۃ احزاب کھولو، آیت نمبر 59، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، نیچے لٹکائیں اپنے اوپر بڑی چادریں، یہ گھر سے باہر کا حکم ہے، گھر سے باہر نکلے بڑی چادر اوڑھ کر نکلے، ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم، تفصیل کریں گے انشاءاللہ اپنے مقام پر، یہ سورۃ احزاب والا حکم کس لیے ہے؟ گھر سے باہر، گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر ہو، برقع کہہ لو، بڑی چادر کہہ لو، اپنے آپ کو لپیڑ لے، اور گھر کے اندر اپنے گریبان پر کپڑا ڈال کر رکھے، اچھا، الا ما ظہر منہا، میں نے چند قوانین آپ کو لکھوائے تھے، پہلا پہلا قانون کیا لکھوایا تھا؟ عبدالباسط پڑھ، عورت گھر سے نکلے ہی نہیں، کھولو سورۃ الاحزاب، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، 22 پارہ پہلا صفحہ، جلدی کرو مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ فرما رہا ہے، وَقَرْنَ فِي مُيُوتِكُن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَا، نہ دکھلاتی پھرو ہار سنگار پہلی جاہلیت والا، عورت کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، پہلا قانون، مولا یہ بتاؤ، محبت کے ساتھ ذرا جاگو، سستی کو بھگاؤ، اگر عورت گھر سے نکلے ہی نہیں تو بدکاری پھیلے گی، پہلا پہلا قانون ہے نکلے ہی نہیں، دوسرا عبدالباسط قانون کیا لکھوایا، اگر مجبوری ہو تو گھر سے نکل سکتی ہے، اب خوشی ہے، غمی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، سب حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہو تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، حوالہ لکھوایا تھا، کھولو سورۃ القصص، آیت نمبر 23، بیٹا جلدی بتاؤ، صفحہ بتاؤ جو ساتھی کھول لے، میرے پاس نسخہ اور ہے 570. دیکھو جی, ولما ورد ما مدین, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے پانی پر, یعنی مدین کے کنویں پر پہنچے, واجد علیہ امتم من الناس یسکون, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ایک جماعت کو پایا, یسکون, جو پانی پلا رہے ہیں, بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, وواجد من دونہم امرأتین تذودان, پایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہٹ کر دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں, ان کے ساتھ نہ الگ کھڑی ہیں بکریوں کو روک کر. حضرت نے فرمایا ما خطبکما, تم دونوں الگ کیوں کھڑی ہو بکریوں کو روک کر, تمہارا کیا حال ہے, کیا بات ہے؟ کالتا, بس یہ آیت آئی عوام کو سنانا اللہ راضی ہو. کالتا, دونوں عورتیں کہنے لگیں, لا نسقی حتی یستغریا, ہم پانی نہیں پلائیں گی یہاں تاکہ واپس چلے جائیں چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر, اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں تب ہم پلائیں گی, ایسے نہیں پلائیں گی. آگے تھوڑا سا دیکھو نا, سکتا لکھا ہوا ہے, لفظ لکھا ہوا ہے کہ نہیں, کیا مطلب؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی, جتنے تک چرواہے پانی پلا کر نہیں جائیں گے ہم نہیں پلائیں گی, تھوڑا سا خاموش ہوئی. فوراً بول اٹھی ابونا شیخ کبیر, اور ہمارا والد بوڑھا ہے بہت, بہت زیادہ بوڑھا ہے. کیا مطلب؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں, سوال پیدا ہوتا تھا جس طرح باقی مرد آئے ہیں تمہارا بھی مرد آنا چاہیے تھا. کہنے لگی نہیں نہیں, ہمارا والد بہت بوڑھا ہے اور کوئی گھر میں مرد نہیں ہے, مجبوراً ہم باہر آئی ہیں. کیا اشارہ سمجھ آیا؟ ہم گھر سے باہر کیوں آئی ہیں؟ مجبوراً باہر آئی ہیں. بغیر مجبوری کے عورت کو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. تیسرا قانون کیا لکھوایا؟ اگر مجبوراً گھر سے نکلے تو نظر نیچی ہونی چاہیے. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چوتھا قانون, چوتھا قانون تو بتاؤ اللہ راضی ہو, پہلے پردہ کر کے نکلے. چوتھا قانون کیا ہے؟ وہ ابھی حوالہ کھولا تھا ہم نے سورۃ احزاب کا, گھر سے باہر نکلے تو پردہ, یذنین علیہن من جلابیبہن. اور پانچواں قانون کیا ہے؟ اگر بہت مجبوری ہو تو, بہت, اب ڈاکٹر کو ہاتھ دکھانا پڑ گیا, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے, ہاتھ پر زخم ہے مثال دے رہا ہوں, پاؤں زہر کرنا پڑ گیا, اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے, چہرہ مجبوراً ظاہر کرنا پڑ گیا, تکلیف ہے, علاج کروانا ہے, مثال کے طور پر اگر مجبوری ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے, ہاتھ کھول سکتی ہے, پاؤں زہر کر سکتی ہے. مجبوری نہ ہو تو چہرہ ہاتھ اور پاؤں زہر کرنے کی اجازت, یہ جو بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے؟ جلدی بولو آگے چلیں, ان کی کیا مجبوری ہے؟ اکبر نے کہا بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, میرے باپ کے عقل پر پردہ آ گیا ہے, بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا ہے, خاوند اس کی عقل پر پردہ آ گیا ہے, اس لیے میرا پردہ اتر گیا ہے. آ جاؤ تو اللہ ما سہارا منہا میں کیا مانا کریں گے؟ اگر مجبوراً ظاہر ہو پھر تو اجازت ہے, بغیر مجبوری کے چہرہ ہاتھ پاؤں زہر کرنے کی اجازت. ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت کی جگہوں کو, اللہ لبولتہن, مگر اپنے خاندوں کے لیے. یہ مسئلہ کہاں ہے؟ گھر میں. کہاں ہے؟ خیال کرنا. ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن, نہ ظاہر کیا کرے اپنی زینت کی جگہ کو, الا لبولتہن, مگر اپنے خاندوں کے لیے, او آبائہن, یا اپنے باپ دادوں کے لیے, او آبائے بولتہن, یا اپنے خامدوں کے باپ دادا، خامد کا باپ ہے سسر، خامد کا دادا ہے سسر کا والد، او ابنا ہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنا بولت ہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے، خامد کا بیٹا اپنا حقیقی بیٹا یا خامد کا بیٹا، او اخوان ہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، بھائی تین قسم، حقیقی، علاتی، اخیافی، کیا مطلب؟ ماں باپ ایک، باپ ایک یا ماں ایک، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، زینہ ظاہر کر سکتی ہیں، او بنی اخوان ہن یا بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، او بنی اخوات ہن یا بہنوں کے بیٹے بھانجے، او نسائن، بس اسی پر غور کرنا، او نسائن او ما ملکت ایمانہن، اب اس میں دو قول ہے، او نسائن ایک قول، یا عورتوں کے سامنے بھی زینہ ظاہر کر سکتی ہیں عورتیں، نیچے کیا لکھا ہے پڑھو تو میں سمجھاؤں، یعنی مسلمان نہ کافرہ، مسلمان عورت کے آگے زینہ ظاہر کر سکتی ہیں، کافرہ عورت کے آگے زینہ ظاہر نہیں کرنی، مرنا خبر کرو، دیکھنا میں سمجھاؤں، یہ بات میں سنوں گا، ایک مسلمان عورت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کافر عورت ہے، مسلمان عورت بدکار ہے اور کافر عورت پاک دامن ہے، تو مسئلہ یاد رکھنا، جو مسلمان عورت بدکار ہے اس سے بھی پردہ ہے، اس سے بھی، اور اگر کافر عورت ہے اور بدکار نہیں ہے اس سے پردہ نہیں ہے، سمجھنا مسئلے کو، تو پردے کے اندر کردار کو دیکھا جائے گا، پردے میں کس کو دیکھا جائے گا، سمجھو سمجھو، دیکھنا میرے طرح مولانا، پردے میں کس کو دیکھا جائے گا، کردار کو دیکھا جائے گا، دین کو نہیں دیکھا جائے گا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہودی عورتیں آیا کرتی تھیں، پردہ کیوں نہیں کرتی تھی بی بی عائشہ، اس کا مسئلہ یہ نکلا، معلوم یہ ہوا کہ پردے میں اللہ کا سر کیا ہے، کردار ہے، مومن عورت ہے، مسلمان عورت، لیکن بد کردار ہے، اس سے پردہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر عورت ہے لیکن ہے با کردار، بدکار نہیں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، انہوں نے جو قول لکھا یہ ایک قول لکھا ہے، دوسری بات میں نے عرض کر دی، اور یہ جو بھیک مانگنے والی عورتیں ہیں ان کو گھروں میں نہ داخل ہونے دیا کرو، یہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، یہ جھونپڑی لگا کر باہر بیٹھے ہوتے ہیں، او ما ملکت ایمانہن، اب بتائیں پردے میں کس کو دیکھا جائے گا، دین کو یا کردار کو، کردار کو، او ما ملکت ایمانہن یا جو مالک ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لوڈیاں، لوڈیوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اگر غلام ہے، غلام مرد، اس سے پردہ ہے، خیال کرنا، غیر محرم ہے، ابھی توبین یا کاروبار کرنے والے ہیں، کام کے لیے، کھانے کے لیے، کھانے کی چیزیں لا رہا ہے، گھر کا سودا صرف لا رہا ہے، کاروبار کرنے والے، لیکن شرط کیا ہے، غیر اولی الارباح، غیر اولی الارباح جو نہیں ہے حاجت جمع والے، حاجت جمع والے نہیں ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، بوجہ مسلوب العقل ہونے کے، ایک بندے کی عقل ہی جواب دے چکی ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں ہے اس کو، ایک بندے کی عقل پاگل ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، جمع وغیرہ کا، اس سے اگر پردہ نہ کرے تو جائز، اور نمبر دو، گھر میں کاروبار کرنے کے لیے کوئی بوڑھا آدمی رکھا ہوا ہے، بہت بوڑھا ہے، جسے ان چیزوں کی خواہش نہیں رہی، جنسی جذبات ختم ہو چکے ہیں، اس سے اگر عورت پردہ نہ کرے تو بھی جائز، من الرجال مردوں میں سے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، میں تابعین کا مطلب پوچھوں گا، دو مطلب عرض کر دیے، ایک بہت بوڑھا بندہ جس کے جنسی جذبات ختم ہو چکے ہیں یا جس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، گھر میں کاروبار کرتے ہیں، آتا جاتا ہے، سامان خرید کر دیتا ہے، لاتا ہے، یہ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا بچے، وہ بچے لم یظہروا، نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے رازوں پر، لم یظہروا، نہیں مطلع ہوئے، علی عورات النساء، اوپر بھید عورتوں کے ہے، جن کو عورتوں کے راز کا پتہ نہیں ہے، اتنے چھوٹے بچے ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور آج کل کے بچے ٹی ویاں دیکھ دیکھ کر بڑے چلاک بنے ہوئے، خیال کرنا۔ ولا یسربن بارجلہن، نمبر چار حکم، یہ شیخ پیر کا طریقہ، نمبر چار حکم، اور پردے کا اتنا اہتمام رکھیں، ولا یسربن بارجلہن، نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں، لے یعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم کیا جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنے زیور میں سے۔ زینت کی نیچے لکھو مولانا زیور، کیا مطلب؟ عورت نے پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے، زور سے زمین پر پاؤں نہ رکھے تاکہ زیور کی آواز دوسرے مرد غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ خلاصہ کیا لکھو مولانا حاشیے پر؟ عورت کے زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یوں عوام کو سنانا، عورت کے زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ حاجیہ مکھان، زیور کا آواز تو باہر نہ جائے اور گانے گاتی رہے، گھمرا مارے پئی، دریسا مارے پئی، زیور کی آواز باہر نہ جائے۔ ہائے ہائے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ بولی صاحب، عوام کو کیا مسئلہ سناؤ گے؟ عورت کے، بولو صحیح، مجھے تسلی ہو اللہ راضی، عورت کے زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اپنے گھر کے اندر چل رہی ہے حج صاحب، اپنے گھر میں، گھر کے ویڑے چمدی ٹر دی ہے، گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہے، زور سے زمین پر پاؤں نہ رکھے تاکہ زیور کی آواز غیر محرم مرد کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ پاکستان کا کیا حال ہے؟ فتوبوا الى اللہ جميعا، حاجیہ مکان دیکھنا، زور سے زمین پر حج صاحب قدم رکھے گی، زیور پہنا ہوا ہے پاؤں کے اندر، زور سے قدم رکھے گی، زیور کی آواز آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کوئی شک کر لے کیوں زمین پر زور سے پاؤں مار رہی ہے۔ مولانا جملہ لکھو حاشیے پر، مزہ ہی آ جائے تاکہ عورت کے کردار پر کوئی شبہ نہ کرے، تاکہ عورت کے کردار پر کوئی، اچھا، زیور کی آواز تو باہر نہ جائے، اور یہ جو اونچی ایڑیوں والی سیڈل پہنتی ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک، ریل گاڑی والی چھک چھک چھک چھک ہو رہی ہے، یہ کس کو متوجہ کر رہی ہے؟ انہیں سے چپ کر گئے ہو؟ واہ بھائی واہ، ساری سرح کی جانے سچ کو مرچن۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تَرْغِيبِ لَتْتُوبَهَا، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف سارے کے سارے ہیں، اے ایماندارو، آخر انسان خطا کا پتلا ہے، کمی بیشی ہو بھی گئی ہے، توبہ کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى، قانون نمبر پانچ، یہ جو نیچے لکھے نا حکم چار، اس کو کاٹ دو، میں پچپی والی ترکس کر رہا ہوں۔ پانچواں حکم، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، نکاح کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو، ایاما، ایاما ایم کی جمع، رنڈوا، رنڈوڑ، عورت ہے، خامد فوت ہو گیا، مرد ہے، بیوی فوت ہو گئی، وہ ایم ہے، اب اس کا بھی نکاح کر دیا کرو جو تم میں سے ہے۔ دوسرا معنی، جو غیر شادی شدہ ہے اس کا بھی نکاح کر دیا کرو، بغیر شادی کے نہ رہنے دو، جی تو اب شوق ہو سی نا، ان کے بولے میں نہیں کر سکتا، کہو کہ تم میرے اوپر فٹ کر دو، تو نکاح کر دے، ان کے بول یا میں پڑھا سکتا ہوں، بندوبست ہو جائے تو اطلاع کرنا، کر پڑھا دوں گا، ان کے بول یا مامن کم، اچھا ٹھیک نہیں ہے، ان کے بول یا مامن کم، گل بات چل دی پی ہے جی، عثمان آخنا مول سے بولے تھے صحیح، گل بات چل دی پی، میرے خیال انہوں نے ساس ہی نہیں جمی، ان کے الیاما منکم، نکاح کر دیا کرو جو رڈوے ہیں تم میں سے غیر شادی شدہ، والصالحین من عبادکم، خیال کرنا مانا مانے پر، اور صلاحیت رکھنے والے، صالحین کا کیا معنی کر رہا ہوں، صلاحیت رکھنے والے، نیچے لکھا ہے لیاقت رکھنے والے. ٹھیک ہے, لیاقت صلاحیت ایک ہی چیز ہے. لیاقت رکھنے والے حقوق زوجیت کی ادائیگی کے, جس بندے میں صلاحیت ہے کہ میں بیوی کے حق ادا کر لوں گا, اللہ فرماتے ہیں اس کا نکاح کر لیا کرو, من عبادکم اپنے غلاموں میں سے, و امائکم اپنی لونڈیوں میں سے. یہ لونڈی خاوند کے حق ادا کر سکے گی, اس کو بغیر شادی کے نہ رہنے دو. یہ غلام بیوی کے حق ادا کر سکے گا بغیر شادی کے نہ رہنے دو. مقصد قرآن کا یہ ہے, اللہ کریم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں بدکاری نہیں پھیلنی چاہیے. یَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر ہوں گے فقیر محتاج, محتاج ہیں. اچھا, منکم کے نیچے لکھا ہوا ہے احرار, اور ایامہ کے نیچے لکھا ہے جس کا مطلقاً خامد نہ ہو. عورت ہے خامد فوت ہو گیا, یا مرد ہے بیوی فوت ہو گئی, یا شادی نہیں ہوئی, اور منکم کے نیچے لکھا ہے یعنی احرار. اے آزاد لوگو, جو تم میں سے غلام ہیں لوڈیاں ہیں, ان کو بھی بغیر شادی کے نہ رہنے دو. یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اور اگر ہیں بالفعل فقیر محتاج, اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پھر غنی کر دے گا اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے, غنی کر دے گا. یغنے کے نیچے لکھو بے شرط مشیت, بے شرط مشیت, اللہ چاہے گا تو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع, اللہ غنی کر سکتا ہے کیونکہ وسعت والا ہے. علیم, جاننے والے محلے غنا کو, کس کو مالدار کرنا ہے, غنا کی جگہ بھی جانتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, حکم صبر بوقت اجزاء نکاح, اگر نکاح کرنے سے عاجز ہے, خرچہ پانی نہیں ہے, پھر وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, چاہیے کہ قابو میں رکھیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاحن اسباب نکاح. لکھو, جن کے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. ولیستعفف کے ساتھ حاشیے پر لکھو نفی متاع ولیواتت و استمناء بالید. یوں نہیں ہے کہ متا شروع کر دیں, یوں نہیں ہے کہ لواتت شروع کر دیں, یوں نہیں ہے کہ استمناء بالید شروع کر دیں, قابو میں رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے, پھر نکاح کر لے. یہ پانچ ہو گئے, اب چھٹا قانون آیا. والذین یبتغون, پر نمبر چھ لکھو, یہ جو پانچ لکھا نا پانچ کو کاٹ دو, یہ قانون نمبر چھ. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, کتابت مملوک, تمہارا غلام ہے مکاتب بننا چاہتا ہے. دیکھو تو میں جملہ عرض کر دوں, غلام نے کہا مالک 5,000 روپیہ مجھ سے لے لے اور مجھے آزاد کر دے تاکہ میں آزاد ہو کر شادی کروں, نکاح کروں, گناہوں سے بچ جاؤں. اگر کوئی غلام تمہارا مکاتب بننا چاہے تو اس کو تم مکاتب بنا لو. ٹھیک ہے بھائی, 5,000 کب دے گا جی, 3 مہینے بعد. ٹھیک ہے, میں تجھے آزاد کرتا ہوں, آزاد ہو کر تو اپنے خرچے پانی کا بندوبست کر, نکاح کا بندوبست کر. اللہ فرماتے ہیں ان کو مکاتب بھی بناؤ اور ہو سکے تو تعاون بھی کر دیا کرو اس کا. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور وہ لوگ جو تلاش کرتے مکاتبت, الکتاب کا معنی مکاتبت, مما ملکت ایمانکم, ان میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ, فکاتبوہم, ان کو مکاتب بنا لیا کرو. معاملہ طے کر لو جی, 10,000 روپیہ 6 مہینے بعد لوگا. ٹھیک ہے, ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم معلوم کرو ان کے اندر بھلائی. خیرن کا جملہ کہ امانت دار ہیں, بدلے کتابت ادا کر دیں گے. اگر ان میں بہتری معلوم ہو کہ امانت دار بندہ ہے, جو بھی ہم پیسے مقرر کریں گے ادا کر دے گا, مکاتب بنا لو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور دو تم ان کو اللہ کے مال میں سے وہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے, ان کی مالی امداد کرو. نہ ہر بات میں نہیں لکھوا سکتا, نہ صرف قلم ہاتھ میں رکھو, اور قرآن کے اوپر ہونا چاہیے قلم. آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ کا کیا معنی ہے, ان کی مالی امداد کرو. سامنے جملہ لکھو مولانا, فَقَاتِبُوهُمْ, تاکہ آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں, آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کر سکیں۔ قرآن کا کہنے کا راز کیا ہے کہ جو تمہارے نوکر ہیں وہ بھی بدکار نہیں ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر زنا نہ پھیلے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، ساتواں قانون آیا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر، بغاوت پر، زنا پر، اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنن، خاص طور پر جب ارادہ کریں پاک دامن رہنے کا۔ اب سمجھو، عبداللہ ابن ابی کی دو لونڈیاں تھیں، کس کا کہا؟ سارے نہیں بولے، کس کا کہا؟ ان سے بدکاری کروا کر ان کا مال کھاتا تھا۔ سن رہے ہو؟ میں سنوں گا۔ جب زنا کے حرام ہونے والا حکم نازل ہوا، زنا حرام ہے، تو ان لوڈیوں نے عبداللہ ابن ابی کو انکار کر دیا کہ ہم برا کام نہیں کروائیں گی۔ اس نے ان کو مجبور کیا، نہیں تم زنا کرواؤ اور کمائی مجھے دو، کتنے پیسے وہ بندہ تمہیں دے گا جو بدکاری کر رہا ہے، پیسے مجھے دو۔ تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عبداللہ ابن ابی کی شکایت کی، یہ کیسا مسلمان ہے جو برا کام ہم سے زبردستی کرواتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتی، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔ چونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا مسلمان تھا، اپنے آپ کو کہتا تو ایماندار تھا، یہ کیسا مسلمان اور مومن ہے؟ تو اللہ کریم نے یہ آیتیں نازل کی۔ دیکھو، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یہ جو حکم ششم لکھا ہے، ششم کو کاٹ دو، یہ حکم قانون نمبر 7 ہے، نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، زنا پر، بغاوت پر، یعنی زنا پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنن، مولانا یہ مانا نہیں کرنا، بڑی کتابوں والے ساتھی، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یہ مانا نہیں کرنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو زنا پر مجبور نہ کرو، اور پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر زنا کرواؤ نا۔ ان کا کیا مانا کر رہے ہیں؟ خاص طور پر، جب وہ خاص طور پر پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، کیوں زبردستی زنا کرواتے ہو؟ دنیا، زنا ویسے بھی برا کام ہے، اور جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں پھر ان سے کرواؤ تو اور برا ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ لکھے اور ایک راہ بھی، ایک خصیص چیز کے لیے ان کو زنا پر مجبور کر رہے، دنیا کے لیے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو بندہ مجبور کرے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، خیال کرنا بڑی کتابوں والے علماء، جو بندہ مجبور کرے گا ان عورتوں کو برے کام پر، پس یقیناً اللہ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد۔ اکراہ کا کیا معنی کیا؟ مبنی للمفعول، خیال کرنا، یقیناً اللہ کریم ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور رحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اقرار مبنی للمفعول والا معنی ہے۔ اقرار بھی کون سا؟ اقرار ملجی، یعنی خوف، یعنی نہیں لکھا ہوا، اقرار ملجی یعنی خوف، تلف عضو یا جان، ایسی زبردستی جو پہنچانے والی ہے، کس تک؟ جان جانے کا خطرہ ہے، عضو جانے کا خطرہ ہے۔ مالے نے کہا تیرا بازو توڑ دوں گا، زنا کر، پیسے مجھے دے۔ لونڈی کو مالے نے کہا سر تیرا توڑ ڈالوں گا، ٹانگ تیری توڑ دوں گا، پورا کام کروا، مجھے خرچہ دے، پیسے مجھے دے۔ اب اس معاملے میں اگر وہ مجبور ہو کر عضو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے پورا کام کروا رہی ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، مالے گناہگار ہے، اللہ اس کو بخش دے گا، یہ گناہگار ہے جو کام کروا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ترغیب، مَا تَخْوِيفِ دُنْيَوِيٍّ، دنیا کا ڈراوا بھی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، اور البتہ تاکید اتاری ہم نے تمہاری طرف، کیا اتارے؟ آیات، احکامات، اعتقادیہ بھی اور عملیہ بھی، دونوں قسم کے احکامات اتارے ہیں، مبینات، بات کو واضح کرنے والے ہیں، مثلاً واقعات، مثلاً کا کیا معنی کیا؟ واقعات حالات، ناصر لکھائی کہ لکھائی، حالات و واقعات ہم نے اتارے ہیں، مثلاً گمانا من الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، ان پہلوں کے حالات بھی ہم نے اتارے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت شاگرد کتنے قسم، جلدی بولو شاگرد کتنے قسم، نمبر ایک مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، نمبر دو محرومین، خالی آئے خالی گئے، آپ کون ہیں؟ جو بولے گا اس کو فائدہ ہوگا آپ، اور نصیحت ہے لیکن کن کو فائدہ ہوگا؟ المتقین، جو بچنے والے ہوں اللہ کی نافرمانی سے، کیا مانا متقین کا؟ جو بچنے والے ہوں اللہ کی نافرمانی سے ہے۔ آپ پیچھے آ جاؤ، ذرا خلاصہ سن لو آیت نمبر 27 سے، یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ایک، کل للمؤمنین، مومن مردوں کو چاہیے نظر نیچی رکھیں۔ نمبر تین، کل للمؤمنات، مومن بیویاں بھی نظر نیچی رکھیں۔ نمبر چار، ولا یضربن بأرجلهن، نظر بھی نیچی رکھے، پردہ بھی کرے، وہ ساری بات۔ اگلا صفحہ، ولا یضربن بأرجلهن، عورت کے پاؤں کی زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے، اپنے گھر کے اندر زور کے ساتھ پاؤں زمین پر نہ رکھے چلتے ہوئے، تاکہ زیور کی آواز غیر محرم مرد تک نہ پہنچائے۔ نمبر پانچ، من گہل ایاما منکم، معاشرے کے اندر کسی کو بغیر شادی کے نہ رہنے دو، تاکہ زنا نہ پھیل سکے۔ نمبر چھ، والذین یبتغون الکتاب، جو غلام آزاد ہو کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، مکاتب بنا لو تاکہ آزاد ہو کر نکاح کر سکیں۔ نمبر چھ، اپنی لوڈیوں کو بھی زنا پر مجبور نہ کرو، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں پاک دامن رہنے دو، تاکہ معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے۔ کتنے احکام آ گئے زنا کو ختم کرنے کے لیے؟ سات قوانین آ گئے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره، کس نے بھیجا یہ لوٹی والا؟ اللہ نور السماوات، نام نہیں بتاؤ گے، تعارف نہیں کراؤ گے، نہیں جواب دوں گا، یہ ان کا پڑا ہے یہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم نور السماوات والارض، خیال کرنا، بیان دعویٰ، اس مسئلے کا بیان جو تہمت کا سبب بنا تھا۔ رابط کیا ہے عثمان؟ اس مسئلے کا بیان جو تہمت کا سبب بنا تھا۔ وہ مسئلہ تو سنو نا، اس مسئلے کی وجہ سے منافقوں نے تہمت لگائی تھی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، بڑی کتابوں والے علماء میری طرف دیکھیں، نور مصدر ہے، نور کیا ہے؟ اور قانون یہ ہے کہ یا تو مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو اب یہاں مانا فائل والا کر رہے ہیں، خیال کرنا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات، اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اللہ نور السماوات والارض، اوپر چھوٹا چھوٹا سا حوالہ لکھا ہوا ہے، یدبر الامر فیہما، ابن عباس نے کیا منع کیا؟ آسمان اور زمین دونوں کے اندر اللہ کریم تدبیریں کرتا ہے، یعنی ان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، نظام چلانے والا صرف۔ مثل نوره کمشکات، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، پہلے ذرا میں سادہ ترجمہ کر لوں، حاشیہ سمجھاتا ہوں۔ مثل نوره، اللہ کے نور کی مثال، کمشکات، مثل جالے کے ہے، یہ اندر جالا بنا ہوا ہے، یہ اندر، پھر فیہا مصباح، اس جالے کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ ہے شیشے کے اندر، الماری کے اندر، جالے کے اندر کیا پڑا ہے؟ مصباح چراغ، چراغ کس میں رکھا ہوا ہے؟ شیشے میں. الزجاجت کنہا کوکب دری کیفیت شیشہ، شیشہ بھی کیسے ہے؟ شیشہ گویا کہ وہ ایسا صاف شفاف ہے، گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، شیشہ بالکل صاف ہے، میلا کچیلا نہیں ہے، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے. یو کا تو من شجرت مبارکہ، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے بابرکت درخت کے تیل سے. من شجرہ کے اوپر تیل لکھا ہوا ہے، عبارت یوں تھی یو کا تو من زیت شجرت مبارکہ، جلایا جاتا ہے وہ چراغ. المصباح کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو، اور یوکدو کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، وہ چراغ جلایا جاتا ہے بابرکت درخت کے تیل سے. اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا ہے نا زیتون کے درخت کا، کون سا درخت ہے وہ؟ بابرکت زیتون، یعنی زیتون کا درخت ہے. اس زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے چراغ کے اندر. زیتون بھی کون سا ہے؟ لا شرقیا دن ولا غربیا، نہ مشرقی جانب اور نہ مغربی جانب. دیکھنا، اگر ہے درخت اس طرف، میرا اشارہ دیکھنا، اگر درخت ہے اس طرف، جب سورج طلوع ہوگا تو روشنی اس طرف پڑے گی، درخت پر روشنی نہ پڑی. اچھا اب درخت ہے اس طرف، ادھر میں بیٹھا ہوں اس طرف، اب جب خیال کرنا، اب جب سورج طلوع ہوگا، سورج پہلے کس طرف تھا؟ اس طرف. طلوع ہوتے وقت روشنی نہیں پڑتی تھی، غروب ہوتا تھا تو پڑتی تھی. اب یہ درخت ہو گیا اس طرف، اب جب سورج غروب ہوگا تو اس طرف روشنی پڑے گی. مولانا اگر درخت درمیان میں ہے تو جب طلوع ہوگا پھر بھی روشنی پڑے گی، غروب ہوگا پھر بھی روشنی پڑے گی، جب درمیان میں ہوگا پھر بھی روشنی پڑے گی، دھوپ پڑے گی. زیتون کے درخت کو جتنی زیادہ دھوپ لگے اتنا زیادہ اس میں تیل پیدا ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے. تو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، درمیان میں ہے. دیکھو اب یکاد زیتوہا یزیو، قریب ہے کہ تیل اس کا خود بخود روشن ہو جائے. یکاد زیتوہا یزیو، قریب ہے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے. نیچے لکھا ہے یعنی اس قدر صاف اور سلگنے والا معلوم ہوتا ہے، تیل اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے کہ خود بخود جلنے کے قریب ہے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، آگ نہ بھی لگاؤ خود بخود چمکنے، خود بخود روشن ہونے کے قریب ہے. اور جب آگ لگ جائے تو پھر نور الا نور، روشنی ہے اوپر روشنی کے. یہد اللہ لنور ہی من یشاء، ہدایت خاصا، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف. من یشاء، جس کو چاہتا ہے، لکھا ہے جس کو انابہ تو رجوع کرے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف. اس کے نیچے انہوں نے جملہ لکھو لنور ہی من یشاء. دلائل تو واضح ہیں، دلائل تو، پر اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس میں انابت ہو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے. عام طور پر مثالیں تو بیان کرتا ہے، ہدایت اس کو دیتا ہے جس میں انابت ہو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کریم تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. آو آپ حاشیہ پڑھو، میں نے حاشیہ کیا لکھوایا تھا؟ نور کا فائل مومن کے سینے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. نور کا فائل، نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت، خیال کرنا. اور مشکات سے مراد مومن کا، یہ دیکھو، یہ سینہ، یہ مشکات ہے، الماری ہے، جالا ہے، خیال کرنا. توجہ نہ ہوئی تو بالکل حاشیہ سمجھ نہیں آئے گا. چراغ کہاں رکھا ہوا تھا؟ الماری میں، جالے میں، جالا کہلو الماری کہلو، مقصد تو سمجھنا ہے. تو مومن کا سینہ یہ جالا ہے، جالے کے اندر رکھا ہوا تھا چراغ، جالے میں کیا رکھا ہوا تھا؟ چراغ. چراغ سے مراد، مصباح سے مراد مومن کا عقیدہ ہے. یہ سینہ ہے اور اس سینے کے اندر عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ ہے کہاں؟ وہ چراغ کس میں تھا؟ شیشے میں. عقیدہ ہے دل میں، عقیدہ ہے دل میں، چراغ تھا شیشے میں، عقیدہ ہے دل میں. شیشہ کس کو فرمایا؟ دل کو. آگے تیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت. تیل سے مراد کیا ہے؟ وہ تیل چراغ میں ڈالا گیا ہے، مراد ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا. اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ مومن کا. زیتون سے مراد مومن کا جسم. آگے اور نور علی نور سے مراد عمل مومن اور بیان مومن. آگے حاشیہ مکمل کرو، لکھو. نور کا فائل نور ڈالنے والا کون ہے؟ سارے بولتے ہو محبت کے ساتھ، اور اس مثال کو آپ نے تکرار میں بار بار دہرانا ہے. نور سینے میں ڈالنے والا نور کا فائل کون ہے؟ اللہ. قرآن و سنت، نور سے مراد قرآن و سنت. قرآن و سنت دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اب مشکات سے مراد کیا ہے؟ جالے سے مراد کیا ہے؟ مومن کا سینہ. نمبر دو، جالے کے اندر چراغ تھا تو سینہ، سینے کے اندر عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ کس میں ہے؟ دل میں ہے. تو شیشہ کس کو فرمایا؟ دل کو. یہ سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، دل میں عقیدہ ہے. جالا ہے، جالے میں شیشہ ہے، شیشے کے اندر چراغ ہے. سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں عقیدہ ہے. اور زیتونہ سے مراد مومن کا، زیتونہ سے مراد مومن کا جسم. مومن کا جو جسم ہے یہ زیتون کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. خیال کرنا، زیتون کا تیل کیسا تھا؟ اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا، گویا کہ خود بخود جلنے کے قریب ہے. مومن کا جو جسم ہے اس کی ہر ہر ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. اور جو مومن کے دل کے اندر عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے کو مومن بیان کرنا شروع کر دے تو نور اللہ نور ہے، بیان کرنا شروع کر دے تو نور اللہ نور ہے. فی بیوت الناس اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کا بھی میں نے جملہ لکھوایا، اتنی مخلوق جو اللہ کی گن گا رہی ہے، اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے، معلوم ہوتا ہے ایسی کوئی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے، سارے جس کی تعریفیں کر رہے ہیں. فی بیوتن، دلیل نقلی برائے توحید. آگے لکھو، دلیل نقلی کے، دلیل نقلی برائے توحید. فی بیوتن خبر مقدم، اور رجال آگے آ رہا ہے اور تیسری سطر میں مبتدا مؤخر. فی بیوتن گھروں کے اندر، کون سے گھر؟ بیوت موصوف آسن اللہ جملہ صفات، گھروں کے اندر ایسے گھر اجازت دی اللہ کریم نے، اجازت دی، اوپر لکھا ہوا ہے المراد منہ الامر، اجازت دی یعنی حکم دیا اللہ نے، ایسے گھروں میں حکم دیا اللہ نے، ان ترفع ان تعظم کہ تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، ویذکر فی اسمہ اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام. خیال کرنا مولانا، ترفع کے نیچے لکھا ہوا ہے رفعت معنوی، نہ حصی و ظاہری. حصی رفعت تو یہ چیز ہے، یہ دیکھو، یہ میں اس کو اونچا کر رہا ہوں، یہ ہے حصی بلندی. یہ رفعت حصی، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ رفعت معنوی مراد ہے، حصی زہری مراد نہیں. بلند کیا جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیا جائے، یوں نہیں ہے اللہ کا نام لکھ کر اوپر لٹکا دو، دوسرا بندہ نہ یہ نام نیچے لٹکاؤ، اس کو اور اوپر لٹکا دو، یہ لٹکانا، یہ بلندی مراد نہیں ہے، معنوی بلندی مراد ہے. کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عظمت کو اونچا بیان کیا جائے. ایک نے اللہ کی عظمت بیان کی ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر بیان کر رہا ہے، تیسرا اس سے زیادہ بیان کر رہا ہے. وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ اور ذکر کیا جائے ان گھروں کے اندر اللہ کا نام. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کریم کی اس گھروں کے اندر صبح اور شام. ان گھروں میں کون ہے؟ جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کریم کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان گھروں میں کون ہے؟ رجال، وہ مرد ہیں، ان گھروں کے اندر وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ خاص طور پر نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ چیزیں اللہ کا ذکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان چیزوں سے تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا۔ کاروبار میں لگ کر اللہ کا ذکر نہیں بھلاتے، کاروبار میں لگ کر نماز نہیں چھوڑتے، کاروبار میں لگ کر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں چھوڑتے۔ ان گھروں کے اندر ایسے مرد موجود ہیں، یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، خلوت عجب، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ہم بڑی چیز بن گئے نا۔ یخافون یوما، ڈرتے ہیں اس روز سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس روز دل اور آنکھیں، دل الٹ پلٹ، آنکھیں الٹ پلٹ، یہ کنایا ہے اور ناکی سے ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ بیان مال، نتیجہ کیا نکلے گا، تاکہ دے اللہ کریم ان کو بدلہ۔ لیجزیہم پر مرنا جملہ لکھو، یہ اعمال کیوں کرتے ہیں، یہ اعمال کیوں کرتے ہیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ کریم، آسان بہتر اس سے، ما عملو مما عملو، ما عملو مما عملو، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں اللہ بہتر بدلہ دے۔ اعمال دو کیے اللہ بہتر بدلہ دے، بدلہ چار کا دے دے، اعمال دس کی ہے اللہ بدلہ بیس کا دے دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جزائے مذکورہ کے علاوہ زیادہ دے اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ واللہ علت وجہ، اللہ زیادہ کیوں دے، بہتر کیوں دے، اللہ روزیاں دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ حساب کے اوپر مانا لکھو مولانا، بکثرت۔ دوسرا مانا بغیر روک ٹوک، اللہ روزیاں دیتا ہے جسے چاہے بغیر روک ٹوک۔ دوسرا مانا بکثرت، والذین کفروا اعمالہم کسراب، نیچے لکھا ہوا ہے جملہ، اس میں محرومین عن النور کا بیان ہے، نور سے کون محروم ہے ان کا ذکر بھی سن لو۔ نیچے لکھے جواب شبہ، جو دلیل نقلی پر پڑتا تھا، اوپر شبہ لکھا ہوا ہے، دیکھو شبہ یہ ہے، ورنہ حاشیہ دیکھو گے تو شبہ سمجھ آئے گا۔ شبہ یہ ہے کہ جس طرح مومنین اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح کفار و مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ کفار و مشرکین معبودان باطلا کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے سب اعمال برباد ہیں، ان کے سب اعمال۔ مومنین اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں مشرک مسجدیں نہیں بناتے، چپ کر گئے ہو، مسجدیں نہیں بناتے، اللہ کے نام پر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم سے بڑھ کر نوافل ادا نہیں کرتے، ہم سے زیادہ حج اور عمرے نہیں کرتے، کرتے ہیں لیکن چونکہ ساتھ غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے سارے ان کے نیک اعمال برباد ہیں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، میں نے مشرکین کے اعمال لکھوائے تھے دو قسم، نمبر ایک فی نفس ہی اچھے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقات وغیرہ، اور فی نفس ہی برے، لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ عورتیں قبروں پر رقص کر رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، دھمال ڈالی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور وہ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہے فی نفس ہی اچھے، اور مشرکین کے دوسرے اعمال فی نفس ہی برے ہیں، برے وہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ دونوں کی مثال آ رہی ہے، دیکھو جن لوگوں نے کفر کیا، مسئلے توحید کا انکار کیا، اعمالہم کسراب، ان کے نیک اعمال، اعمال کے نیچے سالیہ لکھا ہوا ہے، ان کے نیک اعمال کسراب، ان سراب کی طرح ہیں۔ دوسرے بندہ ریتلی زمین پر جا رہا ہو تو پانی نظر آتا ہے، سڑک ہے، گرمیوں کا موسم ہے، لمبی سڑک، دور سے معلوم ہوتا ہے پانی چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سراب۔ گوجرانوالا گجرات، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اور سیر ساٹھ بیٹھے ہو لاہوریو بندیال، بندیال شریف معاویہ توا سارے پاس ہوتا ہی نہیں جان چھوٹی۔ ہاں بھائی پنجابی والے بتاؤ، ہوں تو حاجی احمد خان کا احساس ہو گیا، یہ میرے کو سنا ہوا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہرن چڈور، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہرن چڈور، دور سے جو ہے پانی نظر آ رہا ہے، شاید نے مجھ سے سنا ہوا ہے۔ اعمالہم، میں اپنی کانٹ لگڑ لینا، واہ بھائی واہ، اعمالہم کا سراب، کس میں اول؟ ان کے نیک اعمال مثل سراب کے ہیں، اوپر لکھا ہوئے ریت چمکتا ہوا، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، بیکی یا تین چٹیل میدان میں۔ ریت کہاں ہے، سراب کہاں ہے، پانی کہاں نظر آ رہا ہے؟ چٹیل میدان کے اندر۔ یہ سب ہو زمان و ماں، خیال کرتے اس کو پیاسا پانی، پیاسا بندہ سمجھتا ہے پانی ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے۔ حتی اذا جاؤں، یہاں تک جس وقت پہنچتا ہے اس کے پاس، لم یجد ہو شیا، تو نہیں پاتا اس کو کوئی چیز، کوئی چیز نہیں پاتا۔ کیوں کوئی چیز نہیں پاتا؟ ریت ہوتی نہیں ہے، چپ کر گئے ہو، خیال کرنا۔ مولانا لم یجد ہو شیا، شیان کے اوپر دو لگ لکھو، نہیں پاتا اس کو کوئی چیز جو وہ سمجھ رہا تھا، نہیں پاتا کوئی چیز جو وہ سمجھ رہا تھا، وہ نہیں پاتا، وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ نہیں پاتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، پنڈی والے مولانا صاحب جو کل آئے ہیں، آپ یہاں آ جائیں، آپ تو دور حدیث کر کے ہیں، مولانا پیچھے مت بیٹھو، دور حدیث شریف جو کر کے ہیں وہ تو آگے بیٹھیں گے۔ یا سب ہو زمان ما، حتی اذا جاؤ لم یجد ہو شیا، یہاں تک کہ جس وقت آتا ہے اس کے پاس، نہیں پاتا اس کو کوئی چیز۔ کیوں نہیں پاتا؟ ریت تو ہے، سید کیا لکھوایا؟ جو وہ سمجھ رہا تھا وہ پانی نہیں ہوتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور پا لیتا ہے اللہ کریم کی تقدیر کو اپنے پاس۔ فرمایا فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پورا پورا کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا حساب، اس کا حساب اللہ اسے پورا پورا لے لیتا ہے، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ پانی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نیک کمال کرے، نماز روزہ حج زکات، ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا۔ عمر ختم ہوئی تو ہر شے چٹ، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا جو وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ پہلی پہلی قسم اللہ نے بیان کی ہے، مشرکین کے اعمال جو پی نفس ہی اچھے تھے، شراب کی طرح ہیں، کچھ چیز بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، بوقت میاد آ جانے کے۔ او کظلمات فی بحار، دوسری قسم آ گئی، اعمال ہیں تو برے اور وہ سمجھ رہے ہیں اچھے۔ او کظلمات فی بحر، یا مثل اندھیروں کے، فی بحر سمندر کے اندر، سمندر بھی کون سا ہے؟ لجین، گہرا ہے سمندر اور وہ بھی گہرا۔ یغشاہ موج، لجیج اس کے نیچے لکھو دو، یغشاہ ہو زمین کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، یغشاہ موج ڈھانپ لیتی ہے سمندر کی اصل سطح کو موج۔ مانا مانا لکھو، ایسے نہیں چلوں گا، یغشاہ ہو اس کے اوپر لکھ رہے مولانا، سمندر کی اصلی سطح۔ میں نقشہ آپ کو بتاؤں گا تو ایسا ہو جائے گی، یغشاہ موجن سمندر کی اصلی سطح کو ڈھانپ لیتی ہے موج۔ یہ دیکھنا، نہیں دیکھو گے بالکل ایسا میں نہیں آئے گی۔ یہ ہے سمندر کی سطح، دیکھ رہے ہو؟ اور سب کتنا ملنا چاہ رہے ہیں نا فضل داد، اٹھی نا، کل آپ کو کہا نہیں تامن کیا کرو اللہ راضی ہو؟ یہ دیکھنا، بولے یہ دیکھو، یہ ہے سمندر اور سمندر بھی گہرا ہے، ناصر سمندر یا شاہ موج، سمندر کی اصلی سطح کو آیت نہیں سمجھ سکو گے نہ دیکھا تو، یہ سمندر ہے اصلی سطح کو ڈھانپ لیتی ہے پانی کی موج، ایسے پانی کی موج پیچھے سے آئی اس سطح کے اوپر پانی کی موج آ گئی، آگے منفو کے ہی موج، دیکھنا یہ سطح کے اوپر پانی کی موج آئی، منفو کے ہی موج، اس موج کے اوپر اور موج آ گئی، ٹھیک منفو کے ہی صحاب، اور اس کے اوپر پانی اس موج کے اوپر بادل ہے، ٹھیک پھر دیکھنا نقشہ، سمندر گہرا ہے، سمندر گہرا ہے، اس سمندر کی سطح پر ایک پانی کی موج آ گئی، اس موج کے اوپر دوسری موج آ گئی، اس کے اوپر بادل ہے، اب بتاؤ اندھیرے ہیں کہ نہیں، ایک سمندر گہرا ہے اندھیرا، اوپر سطح پر موج آ گئی اور اندھیرا، موج کے اوپر اور موج آ گئی اندھیرا، اوپر بادل ہے اندھیرا ہی اندھیرا، اب دیکھو اہو کا ظلمات پی بحر اللجج، یا مثل اندھیروں کے اندرونی اندھیرے سمندر کے اندر، اندھیرے بھی کہاں ہیں پی بحر سمندر کے اندر، لجین جو گہرا ہے، یغ شاہ موج ڈھانپ لیتی ہے سمندر کی اصلی سطح کو موج، من فوق ہی موج، اس موج کے اوپر ایک موج لہر ہے، من فوق ہی صحاب، اس کے اوپر بادل ہے، ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پڑے، ستارے وغیرہ کی روشنی، بادل جو آ گئے اب چاند اور ستارے کی روشنی کیسے پڑے گی، آگے تو بادل آئے ہوئے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، خلاصہ یہ کہ اندھیرے بعض ان کے اوپر بعض کے ہیں، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اذا اخرج یده لم یکد یراها، ایسی حالت میں جب نکالے گا اپنا ہاتھ، جس وقت اپنا ہاتھ نکال، ایک بندہ ڈوب رہا ہے، دیکھنا گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ باہر نکالا، واہ بھائی واہ، ہاتھ باہر نکالا، سمندر تو گہرا ہے، پھر اوپر موج آ گئی ہے، اس کے اوپر اور موج آ گئی ہے، اوپر بادل ہے، ایسے بندے کو اپنا ہاتھ نظر، دیکھنا اذا اخرج یده لم یکد یراها، جس وقت نکالے اپنا ہاتھ اور دیکھنا چاہے، دیکھنا تو درکنار، کیا لفظ لکھا ہوا ہے، دیکھنا تو درکنار، لم یکد یراها، نہیں قریب ہو سکا کہ دیکھ سکے، دیکھنے کے قریب ہی نہیں ہو سکتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے کے قریب ہی نہیں ہو سکتا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جملہ تعلیلیہ، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا، وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ اس کے لیے روشنی، فَمَا لَهُم مِّن نُّور، اس کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہے، اللہ روشنی نہ دینا چاہے کوئی بھی روشنی نہیں دکھا سکتا، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، بحر اللجج گہرا سمندر، بحر سے مراد کافر کا سینہ، بحر سے مراد، سمندر سے مراد کافر کا، اور سمندر پر موج آئی، موج سے مراد مشرک کی جہالت، موج سے مراد، سمندر سے مراد مشرک کا سینہ، موج سے مراد مشرک کی جہالت، اور اس کے اوپر اور موج آ گئی، اس سے مراد مشرک کے ناکارا دوست، ساتھی بھی مشرک، پیر بھی مشرک، مسجد کا مولوی بھی مشرک، اور بادل، بادل سے مراد شرکیہ عمل، اب دیکھنا، دیکھنا میں ذرا جملہ سناؤں، یہ مثال سنوں گا، نور والے بھی یہ بھی، یہ دیکھنا، مشرک کا سینہ شرک سے گندا ہے، شرک سے موج آ گئی، موج آ گئی، قرآن علم سے جاہل ہے، قرآن علم سے، ایک سینے میں شرک ہے، پھر قرآن کا ہی پتہ نہیں ہے، نمبر دو، اس کے اوپر موج آ گئی، آس پاس والے دوست مشرک ہیں، مسجد کا مولوی مشرک ہے، پیر مشرک ہے، صحاب عمل بھی اس کے شرکیہ ہیں، اندھیروں پر اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اس کو ہدایت کیسے ملے گی، من لم يجل الله له نورا فما له من نور. جس بندے کے لیے اللہ روشنی نہ بنائے اس کو کوئی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے, اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں.